Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 3 Haziran Pazartesi. Yıl 2013. Ay 6, gün 154, Hızır 29. 1434 Hicri Recep 24, 1429 Rumi Mayıs 21. Haziran ayı sağlığı. Sıcaklar dolayısıyla etli ve zeytinyağlı sebzeler ve meyvelerle beslenmek en iyisidir. Marul ve salata iyi yıkanıp yenilmelidir. Geceleri cibinlik, gündüzleri de kabilse pencerelere tel koymak gerekir. Küçük su birikintilerini yok etmeli, büyüklere sinek öldürücü ilaç dökmelidir. Yazın gelmesiyle tifo, dizanteri gibi hastalıklar baş gösterir. Haziran ayında balıklar. Barbunya'nın tekirin tam ızgara zamanıdır. Çünkü yağlıdırlar. Mersin'in haşlaması, levreğin kuyruk tarafı tava yapılabilir. Kırlangıç körpeleşmeye başlamıştır. Devamı 4 Haziran'da. Çiçekler var. Çiçekler geçen ay ekilmiş tohumlardan yetişmiş fidanlar dikilir. Yaz şey boyu çan çiçeği pembe hatmi ile gelecek yıla ait çiçeklerin ekilmesine başlanır. Yıldız soğanları saksılarda ise güneşli yerleri konur. Kış için çuha çiçekleri çoğaltılır. Yağmurlardan sonra bağlara tükürt serpilir. Devamı 4 Haziran'da. Yani yarın. Ve yemek listesi gün 154. Etli Ayşe Kadın fasulyesi, makarna, patlıcan kızartması, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. And stand at every door, but no one hears my silent prayer. I knock and yet remain unseen, for I. I'm only 7, although I died in Hiroshima long ago. I'm 7 now, and I was there when children. And that was scattered need no fruit, I need no rice, I need no sweets, no even bread. I ask for nothing for myself, for I am dead, for I am dead. Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete. Haftanın ilk Açık Gazetesi başladı. Zaten bütün hafta sonunda da özel yayında Cuma'dan beri yayındaydık. Hemen hemen hiç kesintisiz olarak biz de sizlerle beraber bir yayın sürdürüyorduk. Formel olarak Açık Gazete'yi başlatmış olduk. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Ernest Johnson'dan I Come and Stand at Your Door adlı şarkıyı çaldık. Nazım Hikmet'in 50. ölüm yıl dönümü bugün. 3 Haziran 1963'te hayata veda etmişti. 15 Ocak 1902 doğumlu. 20. yüzyılın en önemli, en büyük Türk şairlerinden biri, aynı zamanda oyun yazarı, romancı, anı kitapları da var. Romantik komünist ve romantik devrimci olarak da tanımlanıyor. Defalarca tutuklanmış ve yetişkin yaşamının büyük bölümünü hapiste ya da sürgünde geçirmiş. 50'den fazla dile çevrilmiş şiirleri ve eserleri birçok ödül almış. Takma isimlerle de yazılar yazıyor çünkü yasaklı dönemleri var. Orhan Selim, Ahmet Oğuz, Mümtaz Osman ve Ercüment Er adlarını da kullanıyor. Ve Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı ve çağdaş Türk şiirinin de en önemli isimlerinden biri. 11 ayrı davadan yargılanmıştı ve özellikle de bir harp okulu davası diye bir dava, tamamen onun üzerine atılmış, alakası olmayan bir konuda. Sonradan da kaçtı ve 1951 yılında da Türk vatandaşlığından çıkarıldı. Yeniden sonra 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden Türk vatandaşlığına alınıyor. Böyle vatandaşlığın nüfus kağıdı çıkarır gibi çıkarılabildiği ve sonradan da geri alınabildiği sanılan bir dünya. Böyle bir şey evrensel insan hakları ve temel haklar açısından tabii ki söz konusu değil, kabul edilebilir bir şey değil. Mezarı Moskova'da kendisi. Biz de onun, evet, Hiroşima'da olup bitenlerle ilgili, Hiroşima'ya atılan atom bombasıyla ilgili küçük kız şiirinden Pete Seeger'ın bestelediği I Come and Stand at Your Door adlı şarkıyı Ernest Johnson'dan dinleyerek başladık güne. Evet, Nazım Hikmet'ten bahsetmişken vasiyetinin de yerine getirilmediğini, bu 50 yıl içerisinde onu da hatırlatalım. Neydi vasiyeti? Şöyle diyordu: 1953'te Barhiva Sanatoryumunda 27 Nisan'da yazdığı vasiyeti adlı şiirinde, "Yoldaşlar, ölürsem o günden önce yani, öyle gibi de görünüyor, Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Ve de uyarına gelirse, tepemde bir de çınar olursa, taş maş da istemez hani," diyordu Nazım. 50 yıldır da bu çınar altında bir köy mezarlığında yatma isteği, uyuma isteği Nazım'ın gerçekleşmemiş durumda hala. Bu arada şeyi de hatırlatalım, bir bilgisini paylaşalım dinleyicilerle. Genco Erkal da Nazım Hikmet'in ölümünün 50. yıl dönümü nedeniyle yaşamaya dair ve Bursa cezaevinden mektuplar başlıklı bir müzikli gösteri sahnelemeye girişiyor. Evet, ülkenin dört bir tarafında anmalar düzenleniyor. Bununla alakalı bilgileri de muhtemelen Açık Dergi ekibinden de bahsetmiştir ve bahsedecektir de. Böyle bir durum var açıkçası. Evet. Peki şimdi haberlere, gündeme dönelim. Tarihte bugüne baktığımız zaman 'Kayda değer ne var?' diye bakıyorum şimdi. 1110 yılında yanılmıyorsam bugün bir aziz, daha doğrusu papaz Abeler zındıklıktan suçlu bulunmuş ama öldürülmediydi galiba. Ve nasıl bir zındıklıktan bahsedildiğine dair bir Hristiyan dinine aykırı yazılar yazmak, düşünceler serdetmekten dolayı. Bir de 1979'da Meksika Körfezi'nin güneyinde bir patlama, petrol kuyusunda patlama, 480 bin metreküplük bir petrolün sulara karışmasına yol açmış, kayıtlara geçmiş. En kötü ikinci kaza oluyor bu. Onun da yıl dönümü 1992'de bugün de Avustralya'da Mabo Queensland eyaletine karşı davasında, Avustralya'da Eddie Mabo'nun açtığı dava sonunda yerli aborijin hakları tanınmış. Bir hayli geç olmakla beraber böyle de bir şey. Bir de 1989'da onu atladım. Çin hükümeti Tiananmen meydanında 7 hafta süren bir işgalin sonunda ordu kuvvetlerini gönderip tanklarla bastırmış. Protestocuları, göstericileri oradan atmış durumda. Evet. Aslında geçtiğimiz hafta başında Taksim'deki Gezi Park olayları başladığı zaman ufak bir öngörüde bulunmuştum. Belki de günün tarihinde kayda değer bir şey olmadığını söylediğinizde siz, önümüzdeki yıllar içerisinde, önümüzdeki yıllarda anacağımız günün tarihinin aslında bugün yazıldığından bahsetmiştim. Konumuz malumunuz, birazdan aktaracağız. Fakat yine önümüzdeki yıllarda belki de bugün anmamızı gerektirecek olan bir haber daha var. Bu da Türk Petrol Kanunu'ndaki yeni düzenlemeler. Türk Petrol Kanunu'ndaki yeni düzenlemelere göre ruhsatsız petrol bulunanın petrolüne devlet el koyacakmış ve ormanlarda da petrol aranmasının önü açılmış. Ama şu şartla: petrol aranırken ormanda herhangi bir hasar meydana gelirse, hasar olarak nitelendiriliyor bu, çevreye zarar verilirse 500 bin liracık bir ceza kesilecekmiş. Bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen Türk Petrol Kanunu'na göre yapılan yeni değişiklik içerisinde yer alan bazı bilgilerden bir tanesiymiş. Evet, iyi, bu da petrolle ilgili açılımların önü açılıyor, öyle mi? Evet, devamı da var. Yani yurt dışından gelecek olan işletmecilere de ruhsat verilecekmiş. Sahalar müzayededen çıkarılacakmış. Para cezalarından bahsediliyor yine. Böyle ilginç haberler de var. Parsel parsel ayrılmış Türkiye petrol bölgeleri olarak. 18 petrol bölgesi yerine kara ve deniz şeklinde 2 petrol bölgesine bir araya getirilecekmiş. Üretilen petrolden alınan devlet hissesinde kuyu başı fiyatı yerine piyasa fiyatı esas alınacakmış. Böyle teknik bilgiler de varmış. Evet, şimdi geçelim ve günün ve günlerin en önemli olayına. Türkiye'de kıyametler kopuyor. İstanbul'da Gezi Parkı'nın Taksim'deki Gezi Parkı'nın yerine Topçu Kışlası'nın yeniden inşası, ağaçların kesilmesi gibi bir konuyla başlayan eylemler dünya çapında bir boyuta ulaştı. Günlerden beri, saatlerdir. Son hafta sonunda toplam 13 saate yakın kesintisiz yayın yaparak size duyurmaya çalıştığımız bir şeydi. Şimdi yalnız Taksim Gezi Parkı eylemleri bütün dünyanın da ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın üst üste televizyonlara çıkarak yaptığı tepkiler de geniş şekilde dünya çapında yer alıyor. Ve akşam vakti aslında, yani Taksim'de başlayıp İstanbul'a ardından Türkiye'ye yayılan olaylarla ilgili olarak pek çok haber var ama en önemlisi akşam hem Ankara'da hem de İstanbul'da Beşiktaş ve Ortaköy'de çok önemli çatışmalara dönüştü. Ve yani bunun birçok yerin bir camilerde, dükkanlarda ve üniversite binalarında da revir olarak, hastane olarak kullanıldığı haberleri de geliyor. Ve protestocuların da kaldırım taşlarını sökerek barikatlar yapmakta olduğunu, polisin de gazıyla, biber gazıyla ve su fışkırtarak cevap verdiği haberleri var, protestolar. Polisin attığı biber gazından çıkan bir yangın da var aslında, ufak çaplı bir yangın, bir ağaç yanmış. Ardından protestocular bu tarafa tazyikli suyun sıkılmasını isterken bunu isteyen protestocuların üzerine tazyikli suyu sıkmış polis. Buna dair haberler de geliyor. Ve bahsettiğiniz üzere Beşiktaş'ta oldukça yoğun, oldukça şiddetli polis müdahalesi yaşanmış. İnsanlar camiye sığınmışlar. Camide ilk yardım görevlileri, yine tıp fakültesi öğrencileri, tıp fakültesi son sınıf öğrencileri ve gönüllü doktorların yaptığı bir ufak sahra hastanesi tarzında bir yardım yapılmış buradan ve ardından da bir çağrı yapılmıştı. Acil tıbbi malzeme ihtiyaç vardı. İnsanlar da buraya tıbbi malzeme getirmeye çalışmışlardı. Dün gece olan olaylardı bunlar, sadece İstanbul Beşiktaş civarında. Evet. Ankara'da da vardı aynı şekilde çatışmalar, Kızılay'da. Ankara'da bir araç göstericilerin arasına dalmış, yaralananlar var. Yaralanıp da durumu, ciddiyetini koruyan insanlar var. Polis 200'ü aşkın kişiyi gözaltına almış Ankara'da. Ve biraz önce bahsettiğim aracın çarptığı bazı eylemciler de yaralanmış. İzmir'de AK Parti Karşıyaka ilçe binası önünde toplanan bir grup protestocu da binayı ateşe verdiğinden bahsediliyor. Bu protestocuların, Milliyet gazetesinde, protesto ekipleri doğalgazı kestirip, polis ekipleri özür dilerim, doğalgazı kestirip itfaiyeden yardım istemiş. İtfaiye ekipleri de yangını söndürmüşler. İzmir'de ilçe binasının altındaki bu banka şubelerinin de camları kırılmış. Böyle bir durum var. Ve bunlar çatışma taraflarıydı. Aynı zamanda Taksim Meydanı'nda oldukça alışılmadık görüntüler de görüldü. Hem meydanda hem de Gezi Parkı civarında olayların 6. gününde enkaz yığını haline dönen, etrafta gaz bombaları, fişekleri, yıkılmış kaldırım taşları gibi yerler, şeyler görülen Taksim Meydanı'nda belediye çalışanları, esnaf ve protestocular el birliğiyle bir temizliğe girişler ve parkı ve meydanı oldukça temiz bir hale getirdiler. Evet, büyük bir, beraber. Yani bir çeşit geçen yıllarda dünyanın çeşitli yerlerinde ama özellikle New York'ta ve Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen Occupy hareketinin yaptığı şeylere benzeyen, andıran gelişmeler vardı. Öte yandan da mesela BBC'nin haberine göre Louis Greenwood İstanbul'dan bildiriyor. Bu Beşiktaş İnönü Futbol Stadyumu'nun önünde büyük bir gösteri yapıldı, haberi vardı. Dün biz buradan çıkıp çeşitli yerlere giderken, herkes evine ya da Taksim'deki Gezi Parkı'na giderken o taraflardan geçilmesinin imkansız olduğu da ortaya çıktı. Ve Dolmabahçe'den itibaren yolun kapatılmış olduğu, taşların sökülmüş olduğu ve çatışma belirtileri vardı zaten. Ben de oradan geçerken ve bir parkın, Gezi Parkı'ndaki bir alanın, küçücük son kalan İstanbul'un yeşil alanlarından birinin korunması için girişilmesiyle başlanan hareket ülke çapında bir hükümete karşı harekete dönüştü. Bu aşikar bir şekilde 1700'den fazla insanın, 67 şehirde yapılan gösterilerde 1700'den fazla insanın dün tutuklandı, gözaltına alındı ama çoğunun da bırakılmış olduğu haberleri geliyor. Ve dün akşam geç saatlere doğru Beyaz Ev'den de, Amerika Birleşik Devletleri'nden de bütün partilere, bütün taraflara, daha doğrusu partiler değil, bütün taraflara durumu sakinleştirin diye uyarılar gelmiş ve barışçı gösterilerin de demokratik ifade özgürlüğünün temeli olduğu belirtiliyor. Bazı yolların kapatılmış olduğunu yazıyor BBC'nin Louis Greenwood adlı muhabiri. Ve gördüğüm protestocuların bir kısmı şiddetle öksürme halindeydiler diye belirtiyor ve kusma durumu var. Çünkü polis şiddetle gaz bombalarını kalabalığın içine atmakta. 60 Türk Tabip Birliği'ne göre 484 gösterici cumadan bu yana pazar akşamına kadar hastanelerde tedavi edilmiş. Ve tabii Beşiktaş'ta Başbakanlığın çalışma ofisi de var. Ve orada da polis orayı korumaya çalışıyor. Deniliyor evet. Çünkü orada protestocuların başka bir odak noktası olarak karşımıza çıkıyor. Fakat yani, polisin müdahalesi akaretlere kadar sürdü. Beşiktaş içerisine kadar sürdü. Barbaros Bulvarı'ndan aşağıya doğru ATV binasının önünde aşağıya doğru tomaların indiğinden bahsediliyordu dün. Oldukça yoğun çalışmalar yaşanmıştı. Çok fazla kişi gözaltına alınmış. İnsanlar sığınacak yer arıyordu dün Beşiktaş'ta, Beşiktaş civarında. Gelen görüntülere göre polis kendilerini protesto eden evlere bile bir şekilde tepkilerini gösterme yoluyla ellerindeki jopları vurarak pencereleri ya da gaz bombalarını evlere doğru yönelterek bazı saldırılara da girişmişti. Bunlarla da alakalı birçok delil var. Hatta bir de çağrı var bu durumla alakalı. Şöyle, delilim var nokta tumblr.com'da deliller için paylaşabileceğiniz bir platform oluşturmuş. Kendi çektiğiniz videolar, görüntüler ya da bulduğunuz video ve görüntüleri bu delilim var nokta tumblr.com, yani kodlamakta gerekirse tumblr.com sitesine de gönderebilir misiniz? Burada da paylaşabilir misiniz? Böyle bir çağrı da var. Bu tip görüntülere, delillere de oldukça sık rastlayabilmek mümkündü dün itibariyle de. Evet, başbakanın konuşmaları da büyük bir tepki yaratmışa benziyor. Yani birkaç çapulcudan ibaret bütün bunlar, birkaç çapulcuya bırakacak halimiz yok dedi. Özellikle Habertürk'te genel müdürü, onun genel müdürü Fatih Altaylı'nın Teke Tek Özel adlı programına çıkarak söylediği bunları, büyük bir tepki yaratmış olduğu gözüküyor yalnız bunun. Ve özellikle de medya, sosyal medyanın toplumun baş belası olduğunu söyleyen sözleri de vardı. Evet. Twitter diye bir bela var, sosyal medya toplumların baş belası diyor. Onlar Taksim'e 20 bin kişi çıkardıysa ben 500 bin kişiyi Kazlıçeşme'ye çıkarırım. Böyle bir imkanımız ve gücümüz var şeklinde de bazı açıklamaları vardı. Bu açıklamaları şeyden görebilmek mümkün. Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabı üzerinden de görebilmek mümkün. Onun mu değil mi tam olarak official, yani resmi bir hesap mıdır değil midir onu tekrar kontrol etmek lazım. Ama orada da kısa kısa parçalar vermişler. Başbakan Erdoğan'ın açıklamasından. Yani dün onu takip etmeye çalıştık, ayrıntılı olarak vermeye çalıştık, dinleyicilerle de paylaşmaya. Biz birkaç tane çapulcunun meydana gelip halkımızı tahrik etmesine seyirci kalmayız. Çünkü bu millet bize reyini verirken tarihimize sahip çık diye verdi diyor ve Taksim'e cami de yapacağız. Atatürk Kültür Merkezi'ni de yıkıp yeniden yapacağız. İlla topçu kışlası olamaz diyorsanız kusura bakmayın, olacak diye buyurgan bir üslubu sürdürdü. Çünkü biz olmayacak bir şey yapmıyoruz. Gezi Parkı'ndaki eylemin derhal son bulmasını istiyoruz diye konuşuyor. Polis biber gazı kullanarak aşireye gitmiştir şeklinde konuşmuş Başbakan Erdoğan. Ama polis gittikten sonra da orayı yakıp yıktılar diyor. Nereden bahsettiğinden tam olarak emin değilim. Ama Gezi Parkı'nda polis çekildikten sonra ağaçların dibine, köklerinin hemen üzerine lavantalar ekiliyordu, çiçekler ekiliyordu. Genç kızlar, genç erkekler etrafı toparlamaya, temizlemeye başlamışlardı. Böyle bir durum da var. Evet, bir yandan da işte biz yani İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararının, yani onu da idarenin savunması alıncaya kadar yürütmenin durdurulması, bunu da hemen hemen hiçe sayan bir konuşma yaptığını da belirtmek lazım başbakanın. Aynı konuşmasında beni üzen şu diyor, dün bu kadar sıkıntıların olduğu bir anda idare mahkemesi bir karar veriyor. Başında kim var, yürüten idare kim, Kültür Bakanlığı, peki arada ne oldu, projeyi mi ilan ettin, ihale mi yaptın, ne oldu da akşam böyle bir açıklama yapıyorsun, bunlar soru işareti doğuruyor şeklinde, yani mahkeme kararını da sorgulayan bir tavırla çıkıyor. Evet. Şöyle de demiş, Tayyip Erdoğan diktatörmüş, bu benim cibiliyetimde yok demiş Erdoğan ve şu şekilde ilginç bir açıklamada da bulunmuş, üzerine tartışabiliriz belki de. Tarihi eseri nasıl yapılacağını niye onlara sorayım demiş. Yani tarihi eseri, tarihi bir eser yapmak için tarihi eser yapılır mı? Oh. Evet, yani bu soruyu da karşılamadınız, tamam olsun. Olaylar sırasında basına ve kanallara reklam vermeyen aracı kurumları tespit edin dedim. Bunun da gereğini yaparız demişler. Böyle bir durumdan da bahsediliyor. Evet, bütün dünyada da çok büyük yankıları olan bir konuşma. İşin en ilginç tarafı Taksim'de gayet Gezi Parkı'nda senin de biraz önce anlattığın, hatta gözlemlerini de sunduğun gibi gayet sakin insanların, katılanların büyük ölçüde sükunet içinde şeyleri gerçekleştirdiği, işte temizlik faaliyetlerini, hatta bir kiminle konuşuyorduk hatırlamıyorum, dünkü konuşmalarımızda Elif İnce galiba söylüyordu, kaldırım taşlarının arasını bile temizliyorlardı. Evet, yemek standları koyulmuş. Yani yemek standları dediğim, aslında hikayesi de var. Elimizde bir röportaj da var. Meral Hanım'dan dinleyebilme fırsatı da bulabiliriz belki bu olayın hikayesini. İnsanlar evlerinde getirdikleri, yanlarında Gezi Parkı'na getirdikleri yiyecek malzemeleri, tıbbi malzemeleri, hijyenik malzemeleri bir araya getirip paylaşmaya başlamışlar. Bu konuyla alakalı ufak bir röportaj da yaptık Meral Hanım'la. Bu ilk bu durumu başlatanlardan bir tanesi olan, sonra onu da dinleyebilme fırsatı bulabiliriz. Evet, Gezi Parkı'nın ve Türkiye'deki büyük çaplı ayaklanmanın, isyan dalgasının dünya basınına yangın hali var. Bir bozkır yangını gibi yayılıyor. Onun yansımalarını da söyleyeceğiz. Bu arada Türkiye'deki bu olayların dışında birkaç şey, haberi de özetlemek gerekirse, Oklahoma'da yeni bir hortum faciası olduğunu söyleyelim. En az 9 ölü, 75 yaralı var Oklahoma City civarında. Irak'ta son yılların en kanlı ayının geçirildiğini ve sadece Mayıs ayı içinde 1045 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Suriye'de de kıyı kasabalarından Kuseyr üzerinde bir ölüm kalım savaşı cereyan ediyor. Esad rejimine bağlı ordu ve Lübnanlı Hizbullah militanları saldırılarını yoğunlaştırdı diye bir haber var Voice of America'dan. Rusya'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Kuseyr taslağını veto etmiş. İngiltere'de bir askerin öldürülmesini protesto için düzenlenen gösterilerde olaylar var. Ve aşırı sağcılar, sağ ve sol gruplar arasında çıkan çatışmalar var. 58 kişi gözaltına alınmış. Evet, Alevileri rencide eden, bu adı değiştirin diyen Alevi dernekleri 3. köprüye Yavuz Sultan Selim adının verilmesine protesto etmek için köprünün temelinin atıldığı Sarıyer'in Garipçi köyüne yürümüşler. Bunlarla alakalı, bu durumla alakalı haberler var. Bir de Orta Avrupa'nın tamamının sel alarmına geçmiş olduğunu da söyleyelim. Almanya'da, Çek Cumhuriyeti'nde, Avusturya'da ve İsviçre'de çok tehlikeli seviyelere kabarmış deniz, nehirlerin, ırmakların, derelerin olduğunu belirten haberler de var. Bunları bir daha bugün dönebileceğimizi sanmıyorum ama özet olarak vermemizde yarar vardı. Bir de Bradley Manning'in davası, oyun bozan Bradley Manning'in çavuş Amerikan sırlarını sızdırdığı, Wikileaks'e sızdırdığı gerekçesiyle casusluktan yargılanan Manning'in davası başlıyor. Açık Gazete. Dönmezler, gidenler, gidenler. Oyunun sonu. Şebnem Ferah'tan dinlediğimiz bir şarkıydı bu. Ve başlık olarak da gayet uygun düştü konuşacağımız şeylere. Çünkü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün her kesimden insanın bize bir şey dayatılmasını istemiyoruz demek için meydanlara çıktığını yine anlamadı diyor Taraf Gazetesi de mesela. Taksim'e kışlayı yapacağız, Gezi'de yayalaştırmayı da, tarihi kışlayı da yapıyoruz, yapacağız. Birkaç çapulcunun o meydana gelip tahrik etmesine pabuç bırakmayız. Üstüne bir de cami yapacağız. Cami de yapacağız. İzni çapulcudan alacak değilim. Bunlar, o izni millet verdi diyor. Kaymak tabaka bunlar diyor. Gecekondu yapılmasını, insanların gecekonduda yaşamasını istiyorlar diyor. Hem çapulcu diyor, bir dinleyicimizin de bize bugün biraz önce hatırlattığı gibi, hem de çapulcu diyor. Büyük çelişmeler var ama kaymak artık tabaka diyor, evet. Evet, yani ikisinden birine karar verememiş durumda gözüküyor. İçki içiyorsa alkoliktir diyor. Onun devamı da var. Taraf gazetesi bu şekilde almış ama içki içiyorsa alkoliktir diye söylüyor. Bunu Fatih Altaylı ile konuşmasında söylüyordu ve devamını hepsini da getiriyordu. Zaten bu Fatih Altaylı ile konuşmasından veriyoruz bunları. Twitter denen bir bela var. Yalanın daniskası burada diyor. Sosyal medya toplumun baş belası diyor. Yani gerçek anlamda bir anlam ve bağlam yoksunu bir konuşma. Şimdi bunun üzerine Şebnem Ferah'a dönelim. Bu konuşmadan dolayı özür dilemesini istiyor başbakanın. Başbakanın şarkıcı Şebnem Ferah bir şey yazmış. Bu açıklamalar sebebiyle özür dilemesini isteyen bir mektup yazmış ve Sayın Başbakanım, az önce konuşmanızı dinledim. Küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Unutmayınız. Siz size oy vermeyenlerin, sizinle aynı fikirde olmayanların da başbakanısınız. Günlerdir kendi vatandaşlarınıza ruhen ve bedenen şiddet uygulanmaktadır. Üstelik dünyanın neresine giderseniz gidin, doğru ve haklı sayılacak, parkını, ağaçlarını, şehirlerini korumaya gönüllü insanların masum gösterisine karşılık olarak diyor. Sayın Başbakanım, lafı hiç uzatmayayım. Hislerim beni yanıltmıyorsa, bugünlerde takınacağınız tavır, tarihe nasıl geçeceğiniz konusunda her zamankinden çok daha etkili olacak. Sayın Başbakanım, eğer söylemezsem insan olarak çok büyük bir yanlışa ortak olmuş gibi hissedeceğim. Lütfen bir konuşma daha yapıp özür dileyiniz. Bütün kalbimle ve inanarak söylüyorum, bunu bize borçlusunuz diyor Şebnem Ferah. Sayın ve sevgili Başbakanım, ben bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçe yaşamak isteyen vatandaşlarınızdan biriyim diyor Nazım Hikmet'in ünlü mısralarına atıfla. Siz bizim başbakanımızsınız. Rica ediyorum, karşıdan bakıldığında en eksik ifadeyle erk sarhoşluğu gibi görünen bu tavrınızı bir tarafa bırakınız ve ivedilikle dinlemeye başlayınız. Saygılarımla demiş. Bu sosyal medyada bir paylaşım rekoru kırmış olduğunu da belirtelim ama bunun başbakanı gerek sosyal medyada toplumlar için en büyük bir baş belası olarak nitelendirdiği bir ortamda pek etkili olacağından emin değilim ama gene de özür dilemeye çağırıyor. Bu konuşması üzerine başbakanın hemen Habertürk'te yer alan bu konuşması üzerine Taksim'deki eylemciler de Elma Dağı tarafında bulunan Habertürk binası önünde toplanmışlar. 1000 kişilik bir grup ve Fatih Altaylı'nın Başbakan Erdoğan'la yaptığı programı protesto etmişler. Ama herhangi bir taşkınlık yok. Yok, hayır. Hiçbir taşkınlık yok. Yok. Onun altını çizmemiz gerekiyor, evet, galiba. Evet, Taksim meydanındaki kalabalığında grubun olduğu tarafa yöneldiği ve protestonun artarak devam ettiği, Habertürk çalışanlarından eylemcilere katılanlar olduğu gibi de ilginç bir haber var. Böyle bir haber var. Bunun üzerine gelen, o meydanda Habertürk'ün önünde gelen bir bilgi vardı. Habertürk'te bu aşağı inecek olan çalışanlarının bir daha onlarla çalışmayacağına dair tehditvari mesajları gönderdiğine dair de bir söylenti vardı. Bilmiyoruz, onlar söylenti. Evet, ama, yani, ama oradaki şey de söylenti olabilir. Alanda gitmiş biri olarak da söyleyebilirim bunu. Habertürk çalışanlarının aşağı inmesi gibi bir durumda. Onu radikal ama yazıyor. Evet. Yani sosyal medyadan almıyoruz, evet, onu. İdris Emen'in haberi olduğu için yani isim imzalı bir haber olduğu için daha doğrulanmış bir haber sayarız yani. Ve eylemciler Habertürk binası önündeki protestolarını sürdürürken satılmış medya istemiyoruz, nerede direniş orada medya sloganları atmış. Ve bunun üzerine işte Habertürk çalışanlarının bir kısmı da binadan çıkıp eylemcilere katılmış. Eylemcilerden birkaçı da Habertürk bayrağını indirerek ateşe vermek istemiş ama müdahale etmiş başka eylemciler, bunu engellemiş. Bayrak içeriye alınmış ve eylemcilerden bir kısım da aralarında para toplayarak bina önüne bırakmış ve canlı yayın kaç para? Para sloganları burada yapmış, Habertürk. Evet. Burada tepki var. Zarar veren yok sloganları atmış. Enteresan bir gelişme. İstanbul'da zaten çeşitli kentlerden de şeyler geliyor. Dayanışma çağrıları ve gösterileri yapılıyor. Bu arada ilginç bazı başka değerlendirmeler de var. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da İstanbul ve bazı illerde çıkan olayların Türkiye'nin itibarına zarar vereceğini belirtmiş. Ve kendisi başbakanın da toplumun baş belası olduğunu, bütün yalanların daniskasının çıkarıldığını iddia ettiği sosyal medya üzerinden kendi Dışişleri Bakanı, başbakanın kabinesindeki Dışişleri Bakanı Davutoğlu da kendi hesabında, Twitter sosyal medya hesabında Taksim'de başlayan olaylarla ilgili değerlendirmede bulunmuş. Büyük bir çelişki var sanki burada. Taksim'de yaşanan ve istenmeyen bir hale gelen olaylar ülkemizin dünyaya hiç de hak etmediği bir şekilde yansıtılmasına neden oldu diye yazmış. Bunu da anlamadım. Yani kimden bahsediyor? Göstericilerden mi bahsediyor? Benim bildiğim kadarıyla yurt dışından gelen tepkiler polisin bu haklı tepkilerini ortaya koyan göstericilere karşı uyguladığı bu şiddet, orantısız güç kullanımıyla alakalı gelen tepkilerdi. Tamamen. Şimdi birazdan da ben de onu söyleyecektim. Zaten bütün şeyler onun üzerinde. Yani çözüm süreci başta olmak üzere ifade özgürlüğü alanında son 10 yılda atılan tüm adımların yok sayıldığı bir resim diyor. Ne alakası var anlayamadım bunu. Niye yok sayılıyormuş? Her şeyden önce demokrasimize ve aziz milletimize yapılan bir haksızlık demiş. Türkiye bu süreci de aşacak güçte ve olgunluktadır. Hepimizin göz bebeği İstanbul'umuza ve diğer şehirlerimize zarar vermeye başlayan bu eylemlerin devam etmesi kimseye fayda getirmez. Sadece bölgemizde ve dünyada gıptayla bakılan ülkemizin itibarına zarar verir demiş. Yani meseleyi bir imaj meselesi olarak görüyor. Her şey imajdır diyen i̇maj reklamlar var ya. Evet. Evet. Kral, yani king maker ve image makerlardan oluşan bir dünyadan ibaret. Dışişleri Bakanı'nın imaj makerlığı. Evet, ama Dışişleri Bakanı'na birazdan şimdi döneceğiz ve dünyadaki sosyal itibar konusunda neler söylediğini saygın medya organlarının söyleyeceğiz. Ama ben başka bir şeye de tepkiye de geçmek istiyorum. Bakan bir bakana mı? Daha. Yeni bir bakan, evet. Kim o da acaba? Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı. Bu olaylar iktidar olarak ne kadar başarılı ve becerikli olduğumuzun bir göstergesi diye espri yapmış. Muhalefetin senelerce uğraşsa da başaramayacağı bir şeyi 5 günde başardık ve normal koşullarda bir araya gelmesi düşünülemeyecek olan birbirinden çok farklı kesimleri, grupları, fraksiyonları toz duman içerisinde birbiriyle buluşturduk demiş. İronik mi konuşuyor, kinayeli konuşuyor? İronik evet, yapıyor, evet. İronik, evet, ironik, kinayeli. Fakat bundan sonra ilginç bir değerlendirme daha yapmış. Hürriyet'ten alıyoruz, Hürriyet.com'dan bunu. Ve bu gösterilere katılan gençlerin bu toz duman dağıldıktan sonra yanlarında yürüyenlerin kimler olduklarını gördüklerinde çok şaşırabileceğini ifade etmiş. Çünkü medyadan da takip ettiğimiz ve gelen bilgilere göre birbiriyle imtizac etmesi, bağdaşması yani, birlikte davranması, birbirleriyle aynı yoldan yürümesi düşünülemeyecek olan farklı kesimleri bir araya getirdiğimiz bir süreç diyor. Bunun için teşekkür edilmişti kendilerine zaten, evet, göstericiler teşekkür tarafından. Teşekkür edilmişti. Evet. Yani bu gaz bulutları dağıldığı zaman koltuğunun altında Orhan Pamuk'un kitabını taşıyan Açık Radyo dinleyicileriyle yanlarında koltuğunun altında ulusal gazeteleri taşıyan beyaz bereli çocukları görürlerse hiç şaşırmasınlar diyor. Şimdi bunun neresinden tutulacağını bilmiyorum bu sözlerin ama gaz bulutlarının üzerinde bir durmasında fayda var. Bir kere öncelikle Milli Eğitim Bakanı bu gaz bulutlarını atan polisin, gaz bombaları kullanan polisi, hükümetin polisi. İkincisi de bu beyaz bereli çocuklardan bahsettiği şey herhalde hepimizin bildiği gibi gazeteci, aktivist Hrant Dink'in katili olarak mahkum olan o gün Samast'ı kastediyor. Yani katilleriyle, katillerle Açık Radyo dinleyicileri bir arada birbirlerini fark edeceklerdir diyor. Yalnız bu beyaz biz katillerle hiçbir zaman işimiz olmadı, bundan sonra da olmayacağı gibi bu beyaz bereli çocukların, katillerin arkasında kimler olduğunu ortaya çıkarabilseydi çok memnun olacağımızı defalarca ifade ettiğimiz bir hükümetten bahsediyoruz. Evet. Ve ilk ağızda o beyaz bereli görüntüler düştükten sonra hepsini açığa çıkaracağız, anında yakalayacağız diye konuşan bir başbakan hatırlıyorum. Ve kamera görüntüleri silindiği için ondan sonrası pek bir toz duman bulutu arasında asıl o zaman kalmıştı Hrant Dink'in cinayetinin etrafında örülen korkunç halkalar zinciri. Ama en azından bunu açığa bir tek beyaz bereli bir katili indirgenmiş bir durumda Türkiye yaşıyor. Bunu önce bakan ve bu hükümet bunu temizlese çok iyi olur. İzin verirseniz ufak bir eklemede ben yapayım. Koltuğunun altında Orhan Pamuk kitabı taşıyan ve Açık Radyo'yu hem bir şekilde sahiplenen, burada çalışan hem de dinleyen bir insan olarak bu bombalar dağıldığı zaman benim görebildiğim tek bir şey vardı. O bombaları atan beyaz bereli çocukla hatıra fotoğrafı çektiren polis kurumuydu. Bunu da unutmamak gerekiyordu. Yani orada görüntü asla unutulamayacak. O görüntüyü tekrar hatırlatalım. Yani bu koltuğunun altında Orhan Pamuk kitabı taşıyıp Açık Radyo dinleyicilerinin görebileceği farklı görüntülerin olduğunu, bu bombayı atan kişilerin o beyaz bereli çocukla hatıra fotoğrafı, elinde Türk bayrağıyla boz boz hatıra fotoğrafı çektirdiklerini hala Açık Radyo dinleyicileri de, muhtemelen Orhan Pamuk okuyucuları da hatırlıyordur. Bakanımıza da bunu hatırlatmış olalım bu vesileyle. Evet, şimdi dönelim ana konu olarak Davutoğlu'nun, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun söylediklerinden bakalım ne olmuş. Dünyadan Taksim'e destek yağdı diyor. Yani Türkiye'nin imajını zedeleyip öncü rolünü tehlikeye atacak olduğunu söylüyorlar ama pek öyle gelişmiyor anladığım kadarıyla. Türkiye'nin itibarına zarar verir diyor. Hepimizin göz bebeği İstanbul'umuza ve diğer şehirlerimize zarar vermeye başlayan bu eylemlerin diyor. Zarar vermeye başlayan bu eylemler şeyler tarafından mı verilmiş zarar? Neyler tarafından efendim? Eylemciler tarafından mı verilmiş yoksa polisin gaddar müdahalesi sonucunda mı olmuş? Ben bildiğim kadarıyla eylemciler bağdaş kurup yerde oturuyorlardı. Polis gaz bombasıyla saldırıyordu. Eylemciler yürüyordu. Polis ondan çadırlarını sonra kaçıyordu. Yakıyordu. Çadırlarını yakıyordu. O yakılan çadırların dibine de eylemciler en son alana girdikleri zaman çiçekler ekiyordu. Evet, getirdikleri fideleri de sıkıştırılıp presleyip şeye gönderiyordu. Polis çöplüğe gönderiyordu. Belediye arabalarıyla. Şimdi şunu söyleyelim ki İstanbul'da başlayan ve tüm Türkiye'ye yayılan Gezi Parkı eylemlerine dünyadan destek geldi diyor Deutsche Welle mesela. Ve Wall Street yakınlarındaki Zuccotti Park'taki gösteriler, Özgürlük Parkı'nda ilk Occupy hareketinin başladığı yerde ellerinde yeter, Rezistanbul diye, diren İstanbul diye pankartlar taşımışlar. İstanbul'a en büyük desteğin verildiği ülkelerden biri çok sayıda Türk'ün yaşadığı Almanya oldu. Almanya'dan Berlin, Stuttgart, Köln, Münih gibi büyük kentleri başta olmak üzere çeşitli kentlerinde dayanışma gösterileri düzenlendi. Berlin'deki gösteriyi ki güven Güzeldere aracılığıyla yansıtmıştık anında yerinden. 1600 kişinin katıldığı söyleniyor. Her yer Taksim, her yer direniş sloganları atlıyor. Occupy Taksim, wir sind Taksim, wir sind das Volk. Biz Taksim'iz, biz halkız. Pankartları dikkati çekiyor. Ve istifalar isteniyor. İstanbul'daki polis şiddetinin sona ermesi çağrısında bulunuyor. Avrupa'nın İngiltere, Fransa, Hollanda, İspanya gibi çok sayıda ülkesinde Taksim'le dayanışma gösterileri var. Gezi Parkı'na Topçu Kışlası ve alışveriş merkezi inşa edilmesini ve inşaat projesi yüzünden parktaki ağaçların kesilecek olmasını protesto eden göstericilere polisin sert müdahalesiyle büyüyen protestolar her yere yayılmış durumda yani. Evet, Türkiye'ye geri dönecek olursak DİSK, KESK ve İllerici Emek Örgütleri'nin haftanın ilk iş günü erken saatlerde toplandığı belirtiliyor ve 3 Haziran Pazartesi günü, yani bugün sabah olağanüstü toplanılacağı öğrenilmiş bu emek örgütlerinin ve toplantının gündemini ise genel grevin ilan edilip edilmeyeceği olduğu söyleniyor. Halihazırda ilan edilmiş olan grevler var. İstanbul Eğitim Sen Altınoğlu Şube, Üniversiteler Şubesi yani. Demokratik direnişe yönelik devlet terörünü protesto etmek için 3-4 Haziran günlerinde iş bırakma kararı aldı yazıyor Sendika.org'da. Yapılan bir çağrı var orada. Aynı şekilde Türk Hava Yolları'nda da 15 Mayıs'ta başlayan grev de sürüyormuş. Bu saatlerde sendikalar toplanmışlar ve genel bir grev kararını tartışıyorlarmış kendi aralarında. Biz de ilerleyen günlerde bunu aktarabilme fırsatını bulabileceğiz. Evet, fırsatını. Aktarma ve tartışma fırsatını bulacağız. Financial, yani biraz iki kelimeyle daha kısaca bir özet geçelim. Dış basında itibar dedi madem Bakan Davutoğlu. Dünya basınının gündeminde diye kısa bir basın özetlemesi yapalım. Financial Times gazetesi Erdoğan'ın göstericileri çapulcu, Twitter'ı baş belası ve alkol tüketenleri de alkolik olarak nitelediğini yazmış. Ve baskıcı eğilimleri olduğunu söyleyip Erdoğan'ın yaşam tarzlarına saldırı olarak gördüğü kararlarına karşı ayaklandığını belirtiyor. Financial Times şöyle demiş. Huzursuzluk yaratan diğer şeyler arasında alkol satışını sınırlayan yasa ve Boğaz'da inşa edilecek 3. köprüye Osmanlı halifeliğini kuran Alevi azınlığa zulmeden padişahın adının verilmesi de var. Bunlar başka alanlarda atılan adımlarla çelişiyor demiş. Erdoğan PKK'yla bir barış süreci başlattı ve icra yetkisine sahip güçlü bir başkanlık sistemi planlarından vazgeçebileceği söyleniyor demiş. Padişah Firavun benzetmesi yapmış. İtibar meselesinde Davutoğlu inşallah Financial Times'ın bu sayısını, bu nüshasını görmüyordur. Twitter yani şey internet üzerinden de takip etmiyorsa sosyal medya iyi olur. Ama Başbakan Erdoğan zaten hali hazırda Batı'dan bunları öğrenecek değiliz demişti. Muhtemelen kurmay heyeti de onu dinleyecektir diye düşünüyorum ben. Yani muhalifleri Erdoğan'ın yeni Osmanlı padişahı olmak istediğini söylüyor ama Firavun daha uygun. Zira onlarca yıl öncesinin mücahitleri bugün müteahhitler oldu diye çok ayrıntılı yazmış. Buna tekrar dönme vaktimiz olur mu bilmiyorum ama BBC Türkiye, İstanbul ve Ankara'daki protestoların hasar tespitini yapıyor. 900'den fazla kişinin gözaltına alındığını, Türkiye'de yıllardır görülen en kalıcı hükümet karşıtı patlama olduğunu yazıyor. El Cezire kanalı Türkiye'de toplu protestoların devam ettiğini yazıyor. New York Times protestoların Türkiye geneline yayıldığını, polisin geri çekildiğini yazıyor. Guardian Türkiye protestoların dinmediğini, taşkınlık yapan radikaller olarak tanımladığı protestocuları başbakanın dağıtmak için polisin tazyikli su ve biber gazı kullandığını yazıyor. Bunlar Türkiye'nin ve işte Davutoğlu başta olmak üzere çeşitli resmi yetkililerinde saygın buldukları kaynaklar. Yani BBC, Financial Times, El Cezire, New York Times, Guardian, polis tazyikli su ve biber gazı kullandı. Wall Street Journal, işte mali dünyanın önemli seslerinden bir tanesi daha. Türkiye'de protestolar genişliyor, çevik kuvvet geri çekiliyor demiş. Huffington Post, polis devleti Türkiye'ye göz açtırmıyor demiş. Time dergisi polisin aktivistlere ağır müdahalesinin ardından İstanbul'da protestolar diyor. Voice of America, Amerika'nın sesi, protestocularla çatışmaların ardından Türk polisi çekilmeye başladı diyor. Bloomberg, Business Week gibi sermaye ve iş çevrelerinin saygın gazeteleri, dergileri ve ajansları polis geri çekildi, protestocular parkı yeniden işgal etti, geniş kapsamlı hükümet kaçtı, protestolara neden olan 3 günlük çatışmaların ardından park yeniden işgal edildi diye gidiyor. Çok uzun, bunların hepsinin de devamını belki evet, de özetlemek gerekirse dünyanın ilk madde, ilk birinci sırada bulunan gündemiydi, gündem maddesiydi Türkiye'de ve Gezi Parkı'nda yaşananlar. Bunlardan ufak bir kesit aktarmaya çalıştık. Devamı da var bu listenin. Oldukça tepki uyandırmış ve yankı bulmuş bir eylem oldu. Bunu söyleyebiliriz. Evet. Evet. Saat şimdi Ali Bilge ile bağlanacağız ve onunla da elbette bunun çeşitli boyutlarını konuşmaya devam edeceğiz. 9.30'dan sonra da zamanımızı mesela Gezi Parkı direnişi notlarını gibi şeyleri de paylaşarak sizinle devam ettireceğiz. Çok önemli. Yani her türlü şeyden, şiddet ve herhangi bir barışçı olmayan eylemden kaçınmanın ne kadar önemli olduğunu belirten direnişin içinden gelen metinleri de sizinle paylaşmaya çalışacağız. Gayet önemli. Ayrıca Can Tombil'in yaptığı küçük mülakatları da Gezi Parkı'ndan ve başka yerlerden mülakatları da paylaşmaya çalışarak götüreceğiz. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, günaydın Mert. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Evet, konuşacağımız konu çok ortada tabii. Büyük bir ayaklanma var Türkiye çapında. Başkaldırı diyelim. Evet, yani Erdoğan başkanlığındaki iktidardan ve Erdoğan'dan tüm memnuniyetsizlerin birleşik bir hareketiyle karşı karşıyayız. Ve bu uygulamalarından, yani son dönemde özellikle bu bileşke, memnuniyetsizler bileşkesi içinde AK Parti'ye oy veren insanların da bulunduğu geniş bir katman açıkçası demokrasi içinde kalarak bir dengeleme ve ayar yaptı. Bunu askerisiz, silahsız, ordusuz ve medyasız yaptı. Yani sosyal medya hariç. Gerçekten yaşadığımız bu günler, son bir hafta memnuniyetsizlerin demokrasi sınırları içerisinde haklarını kullanarak iktidara dengeleme diye çalışmasıdır. Ve çok ciddi bir harekettir ve bunu gerçekten çok iyi değerlendirmesi gerekir. Ki bu konuda iktidar içerisinde, iktidar partisi içerisinde, başbakan dışında pek çok kesimin mesajı anladığını da düşünüyorum. Tabii anlamayanlar başta başbakan olmak üzere var. Ama yani bir takım açıklamaları da Gül'ün açıklamasını, Arınç'ın açıklamalarını, İstanbul Belediye Başkanı'nın açıklamalarını ve hiç konuşmayanları üst üste koyduğumuzda başbakanın önümüzdeki dönemde partisinin içinde de, muhafazakar galeri içerisinde de bu meselenin ciddi sarsıntılarıyla karşı karşıya kalacağını, çok aklı selim değerlendirme yapmadığı takdirde başka pozisyonlarla da karşılaşacağını söylemek mümkündür. Yani muhafazakar siyasi galeride zaten bir takım çıkışlar söz konusudur. AK Parti içerisinde de bunun yansımalarıyla karşı karşıya kalacağız. Bu önemli sarsıntı, siyasal sarsıntılara sebebiyet verebilir. Böylesine durumlar. Bu iktidar partisini de etkiler. Yeni muhalefet süreçlerini de etkileyebilir bu sarsıntılar. 10 yıllık iktidarı aslında Erdoğan için hiç de kolay olmadı. Pek çok meşakkatli yollardan geçerek geldi. Kendilerinin deyimiyle sayısız darbe girişimleri ve suikastlerle bile karşı karşıya kaldılar. İşte 2010 referandumu, 2011 seçimleri sonrasında yaptığı değerlendirmeleri ters düşen uygulamalar içerisinde oldu son 2 yıl içerisinde de. Buna biz yayınlarımızda ziyadesiyle yer vermeye çalıştık. Ve açıkçası 2010 ve 2011 %50'lere yaklaşan, üst üste 3 kez oylarını artıran bir siyasal hareketin verdiği sözleri yerine getirmediği bir döneme de tanık oldu. Zaten yani bugünkü memnuniyetsizler hareketi, bu ayaklanma, kalkışma, yani oy veren %50'lik insanlar içerisinden de bunların yerine getirilmediğini, memnuniyetsizlerin adeta bir birleşik hareketi olarak bu meseleye bakmak lazım. Şimdi bunun yerine ne getirdi? Yeni bir sivil bir anayasa için, anayasa değişikliklerine, daha geniş sivil demokratik bir anayasa için insanlar oy verdi. Ama Erdoğan bu anayasa şeyinin önüne bir başkanlık rejimi meselesini gündeme getirdi. Ve adeta bu zamanı çok ciddi bir şekilde harcadı. Aslında Erdoğan ciddi bir şekilde son yıllarda ülkeyi yoğurdu ve boğucu bir noktaya doğru götürdü. Günlük hayatın içine girdi. İnsanların günlük hayatında kürtaja girdi. Son içki meselesi, yani içinde değerlendirilebilecek şeyler varken doğru bir takım hususlar da ama bunları insanların dini dindarlığı üzerinden, din meselesi üzerinden açıklamaya kalktı ve günlük hayatın içine son derece müdahil, son 2-3 yıl içerisinde bir iktidar görüyoruz. Halkın insanların hayatına müdahalesi gibi gözükmemekle beraber o da çok önemliydi bence. Daha ilk, belki de ilk belirtisi bu 3 çocuk, en az 3 evet. çocuk yapma meselesiydi. O yeterince değerlendirilemedi ama tepkilerin gündelik hayata, insanların özel hayatına müdahale zincirinin ilk halkası olarak sayılmış da olabilir. Ve nitekim çok ilginç bu sosyal, başbakanın nefret ettiği ve toplum için baş belası bulduğu sosyal medyada bu konuyla ilgili bence fevkalade yaratıcı bir şey vardı. Onu sizinle ve dinleyicilerle paylaşayım. Direnişçiler bu büyük binlerce sayıda Taksim'de ve hatta neredeyse milyona varan sayıdaki insanın arasından birisi bizim gibi 3 çocuk ister misin diye soruyordu. Evet. Yani. Evet. Yani şimdi o kadar günlük hayatın içine müdahale etti ki bunun sayısız örneklerini şu kısa süre içerisinde İstanbul'da bile görebilirim. İçki üzerinden hayatın içerisinde, yani şöyle tek tip vatandaş olacaksınız, şöyle vatandaş olacaksınız. Bu özellikle son 3 yıl içerisinde bunun örneklerini dediğiniz meseleden, doğum kontrolünden, kürtaj meselesine, içkiye, eğitime kadar nasıl genç olunur, nasıl düzgün insansın, Cumhuriyet'in de ilk yıllarında yani tarif ettiği, yani tek tipleştirme ve başbakandan insanların günlük hayatına müdahale. Ve bunların içerisinde gerçekten %50'lik oy veren kitle başbakanın tarif ettiği insan tipine uymuyor. Ve bunların yansımalarını görüyorsunuz. Yani taksiye biniyorsunuz. Taksinin sürücüsüyle konuşurken bununla karşı karşıya kalıyorsunuz. İşte bir alışveriş ederken, kasada konuşurken bununla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunların hepsi açıkçası Türkiye toplumunu Erdoğan tarafından yorulduğuna, boğulduğuna tanık olduk. Bunları sıralamak mümkün. Yani aslında bir iktidar neden şiddetle sertleşir sorusunu ortaya koyup yanıtlamaya çalıştığımızda aslında bazı işlerin de iyi gitmediğini görürüz. Bu günlük hayata ilişkin işler gerçekten bardağa taşınan meselelerdir. Ama bir taraftan da yani bu tavırlar özellikle 2011'den sonra tek adam, tek parti ki bu partisinin içerisinde de benimsenen bir şey değil. Yani zaman zaman aksettirmiştik. Yani parti içerisinde bakanların, milletvekillerinin yerleşemediği bir başkan, başbakan rolünde ve sürekli partisini de bu anlamda zor pozisyonlara sokan, bu anlamda çok belki yükselmiş değil ama ciddi eleştirilere de muhatap olan bir başbakan konumunda. Şimdi açıkçası başbakanın geldiği, yani Türkiye Cumhuriyet tarihinin işte siyasi İslam'dan evrilerek işte muhafazakar demokratlık diye kendilerine açtıkları bu yolda bir mağduriyet süreci vardı ve bir mağdur kesimin, yani istediği özgür dini inançlarını, pozisyonlarını yerine getirmek isteyen, bu konudaki kısıtların kaldırılması isteyen bir kesimin iktidarı ile karşı karşıya kaldık. Ama mağduriyet başka, mağdurun iktidarı bu sorununu belli şekillerde çözmesi başka mağduriyetlere yol açıyorsa, o zaman durup dikkatlice incelemek gerekir. Nitekim Erdoğan, yani böyle son 2 yılda Malezya eski başbakanı Mahathir ile Putin karışımı bir otoriter iktidar biçimine indirgeyebileceğimiz bir duruma da soyundu ve nitekim önündeki döneme de işte başkanlık, yarı başkanlık pozisyonlarıyla kendisine oy verenleri bile tepki sıra aldığı bir pozisyona indirgedi. Ve bütün bunlar sertleşmeyi ve şiddeti de beraberinde getirdi. Nitekim yani şeye baktığımızda yani bir iktidarın sertleşme süreciyle, şiddet süreciyle olağanüstü projelerin de gündeme birlikte geldiğine de tanık oluruz. Veya bir takım hayali projeler, işte kanallar, bunların doğru dürüst toplumda tartışılmadığı, işte iki tane nükleer santral yapacaksınız, birini Japonlara, birini Ruslara veriyorsunuz, bunlar ben yaparım, o nükleer santrali de yaparım, kanalı da açarım, 9 tane köprü yaparım, işte bütün bunlar hem inandırıcı olmaktan uzak bir tartışma sürecinin, kentsel dönüşüm, başlı başına bunu zaman zaman gündeme getirdik, yani bazı işler ters gidiyor, siz kentsel dönüşüme kalkışıyorsunuz, kaynağınız yok, bu bir sorun. İşte hala ikinci kez mali barış peşindesiniz. Onu yasaları çıkarıyorsunuz. Eğer bir iktidarda işler ters dini şundan da anlarsınız. Bol bol torba yasa çıkarırsınız. Dolayısıyla bunların hepsi de beraberinde sertleşmeleri getirir. Bir taraftan Uludere gibi bir pozisyon var. Onu aydınlatamıyorsunuz. Din cinayetinden başlayarak pek çok konu var. Ayrıca işte darbe davaları, Ergenekon süreçleri ve bütün bu meselelerde sonuçlanmayan sürgit durumlarla da karşı karşıya kaldığınızda sertleşirsiniz. Yani işlerin bazı şeyler iyi gitmeyince gençlerden ve sesini yükseltenlere şiddet uygulamaya başlarsınız. Evet, şimdi alo evet, şimdi ben bu son konuşmaların ışığında duyabiliyor musunuz beni? Duyuyorum. Bu özellikle uzun süre sustuktan sonra üst üste iki defa yani çeşitli yerlerde konuşmalar yaptık, çeşitli vesilelerle Türkiye İhracatçılar Birliği'nin toplantısında, bir müze açılışında ve sonradan da Habertürk televizyonunda ve burada genel olarak bu tepkileri nasıl değerlendirdiğini düşünüyorsunuz. Yani hem iş dünyasına da mesela gözdağı veriyor, reklam vermeyen aracı kurumları tespit edin dedim, bunun gereğini yaparız diyor, basına ve kanallara reklam vermeyen aracı kurumlar dış dünyasına yani bir çeşit gözdağı veriyor. İşte onun yani şeyde Twitter denen sosyal bela olarak tanımlıyor. Yani adeta onu da kısıtlayabilme imkanı olsa kısıtlayacak gibi düşünüyor. Ve içki içiyorsa alkoliktir gibi hakikaten akıl almaz bir şey kullanıyor. Bir de izni çapulcudan alacak değilim deyip hem bunlar kaymak tabaka diyor hem de aynı zamanda çapulcu diyor. İkisini bir arada zikrediyor. Pek tutarlı görünmeyen bir konuşmaları var. Benim kanaatim yani mesela çeşitli kesimlerden gelen sanatçılardan gelen önemli tepkiler var. Bir şarkıcı Şebnem Ferah da lütfen özür dileyin bizden çünkü bunu hak ettik diyor. Özür yapamazsınız bunu diyor. Şimdi özür dileyecek bir hali yok gibi gözüküyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla hani bir söz vardır. Ateşler içinde kalan akrep kendini sokar derler. Siyasette de bu çok şeydir. Eğer böyle devam ederse bunun bedelini Erdoğan yüksek öder. Büyük bir hasat kaldırmak ümidiyle bütün bu başkanlık sürecine soyundu. Dedi ki 10 yıldır iktidardayım, oylarımı artırıyorum, artırdım, 7 seçim kazandım. Evet, bu masayı ben bu kaldıracağım, ya bu hasat benim olacak. Şimdi bu hasat heba olur. Bunun farkında olan AK Partiler olduğunu tahmin ediyorum ve biliyorum. Yani gidişattan memnun değiller. Yani bu seçmen oy verir, memnuniyetini ifade eder. Seçmen pragmatisttir, çeşitli güdülerle hareket eder ama aynı şekilde bu tepkilerini de ortaya koyar. Bugün AK Parti'nin 10 yıl içerisindeki performansında memnun olanlar bunu oylarıyla yansıtmışlardır. Ama 2010-2011 bir demokratik anayasa çerçevesi içerisinde verilen oylardır. İnsanlar verilen sözlerin yerine getirilmediğini gördükleri takdirde bunun karşılığını da veriyorlar. Nitekim bugün memnuniyetsizler bileşkesini oluşturan kişilerin, gençlerin arasında bunun örneklerini bulmak da mümkündür. Ya da bugün tepkisini koyan toplumun, halkın, AK Parti'ye olan oy verenlerin de içinde bulunduğu bir katmanlarında yer aldığı muhakkak. Yani siz toplumu bununla boğarsanız bunu karşılığını alırsınız ya da kendinizi ateşin içerisine atmış olursunuz. Bu pozisyonu, bu ruh hali var Erdoğan'da. Yani bir özür meselesini kendisiyle toplum arasında sorun edeceğini dair ibareler var. Ama aynı zamanda partisi içerisinde yani bu toplumsal tepki, bu ayaklanma, bu başkaldırı, bu 6 gündür yaşadığımız Türkiye çapındaki olayları değerlendirebilecek, tam değerlendiremeyecek, yarım değerlendirecek, tam değerlendirecek bir kesim var. Bakın sessiz bir durum var. Yani Arınç konuştu, Çiçek konuştu, Gül konuştu ve bu Cuma gününü yarattı. Ve belediye başkanı konuştu. Ondan sonra sadece şey konuştu, Erdoğan konuştu, değil mi? Davutoğlu'nda bir Nabi Avcı vardı Milli Eğitim Bakanı. Milli Eğitim Bakanı. Evet. Nabi Avcı da yani sonuçta meseleyi farkında ama kendi çapında bir analiz yapıyor. İşte Açık Radyo izleyicileriyle Ranking'in katilleri bir arada yürüdüler. Ama burada çok yanıltıcı bir analiz yapmış evet. olduğunu söylemek lazım. Katillerle hiç beraber olmadığı gibi Açık Radyo dinleyicilerinin o beyaz bereli katillerle polisin beraber olduğu fotoğrafları, görüntüleri daha hiç kimse unutmadı. Tabii canım. Türk bayrağı önünde. Nadi Avcı'dan daha iyi bilecek de tahmin etmiyorum. Yani radyoyu da yakından tanıyan bir kişidir, değil mi? Evet. Ondan sonra yani buradaki yorumlarıyla tarihsel bir haksızlık yapmasın kendisine tavsiyemiz. Çünkü bu hükümet içerisinde bakan olarak daha önceki danışmanlıklarında da farkındalığı yüksek insanlardan biridir. Nitekim açıklamanın büyük bir bölümünde bunu görüyoruz, değil mi? sonuna doğru kendisine göre bir ironi yapıyor ama bu ironide kendisini de batırıyor. Bu çok net, kendisi de çok iyi bilir Açık Radyo'nun bu kesimlerle nasıl mücadele ettiği, nasıl bu süreçlerin aydınlığa kavuşması için neler yaptığı ortadadır. Ayrıca yani namus borcumuz diyen, Hrant Dink cinayetini açıklamaya namus borcumuz diyen iktidarın kendisidir. Evet, ben de onu hatırlatmaya çalışmıştım. Yani evet, namus borcumuz dedikten sonra da hiçbir yani o beyaz bereli katilin arkasında herhangi bir şey olduğunu ortaya koyan en ufak bir soruşturma bile yapmayan ve bu şekilde namus borcunu da ödemekte maalesef aciz kalan bir hükümet. Bürokratlarını ödüllendiren bu iktidar. Evet. Evet, aynen öyle. Yani emniyet müdürünü batan emniyet müdürünü vali yaptı. Evet. Diğer alt tarafında şey yapmıyoruz. Şimdi yani Bakan Avcı'nın da bunları değerlendirmesi gerekirken işte politika maalesef galiba. Evet. Biraz umarım dinliyorduk. Bozuyor. Yani sonuçta bütün bu şiddetle sertleşmenin takım kaynakları var. Yani bunda tabii başbakanın haleti ruhiyesi de etkin faktörlerden biridir ama Suriye işinde iyice batmışsınız. Yani Suriye çok önemli, gerçekten zor bir konu. Bütün iktidarlar için zor bir konu. Ama siz burada çok ciddi bir problemle karşı karşıyasınız. İşte pek çok olumlu bir ortam da var. Yani bu ortamdan bir tanesi şu çözüm, barış ve çözüm sürecine ilişkin adımların atıldığı bir ortamda bu işleri başlatıyorsunuz. Ama gerçekten bir takım işler iyi gitmeyen, ağır giden, tam çözülmeyen işlerin bulunduğu muhakkak. Bakın birkaç çekeceğim hususlardan bir tanesi işte emniyette de çok kapsamlı değişikliklerden 3 gün sonra bu şiddet şeyiyle de karşı karşıya kaldık. Yani ve sayısız bir şekilde bu 10 yıl içerisinde en fazla emniyet kadroları değiştirildi Türkiye'de, bürokraside. Yani sayısını ben hatırlamıyorum. Dolayısıyla bunların hepsi iyi gitmeyen bir takım şeylere işaret ediyor. 2 yıl önce mali barış için düzenleme yapıyorsunuz, yeni vergi düzenlemeleri yapıyorsunuz ve araya bir içki düzenlemesiyle toplumu, alkolikler vesaire bir günlük hayatın içerisinde müdahale ediyorsunuz. Bütün bunlar gerçekten iktidar açısından iyi gitmeyen bir takım şeylerin varlığına işaret ediyor. Ve bütün bunlar iktidarı sertleştiriyor. Tabii ki temel şey yani iyi okumamasıdır başbakanın 2010 ve 2011 süreçlerini. Bunlar başbakana otoriter bir yönetim kurması için verilen oylar değildi. %58'lik anayasa değişikliği, %50'ye yakınlık seçmen oyu, vesayetsiz bir demokrasi, sivil, demokratik bir anayasa yapılması için verilen oylardı. Ve aynı zamanda memnuniyetlerini ifade ediyordu. Ve kanal 50 milyar dolara kanal tartışılmadan ortaya konulan projeler yapması için de seçmen tarafından verilmedi. Dolayısıyla bir yandan iktisadi başarınızın büyük bir bölümü yurt dışının krizde olmasına bağlıysa ve daralan bir ekonomi süreçle de karşı karşıyaysanız bütün bunlar şiddetleştirir ve kendinizi de firavunlaştırmak üzere bir anlayışla başkanlık sürecine doğru gelersiniz, hem partinizi hem Türkiye'yi bunlarla karşı karşıya kalırsınız ama en iyi cevabı, yani demokrasinin kuralları içerisinde yanına orduyu almadan, tankı topu almadan, askeri silahlı kuvvetlerini almadan 6 günlük direniş vermiştir. Ve bence Türkiye demokrasi tarihi açısından bu ciddi bir vites yükseltmiştir. Bunun umarız iktidar şeyini anlar, şifrelerini çözer ve ona göre bir tavır izler. Ama başbakanın şu anki durumu hep buna işaret etmiyor açıkçası. Ali Bey, vaktimizin sonuna geldik ama bir soru sormak istiyorum. Benim en kafamı karıştıran sorulardan bir tanesi bu. Başbakan da kabul etti polisin aşırı güç kullanımını. Evet. Yani polis ilk önce insanların özel eşyalarını bir araya toplayıp yaktı Gezi Parkı'nda. Ardından gaz bombalarından bir okyanus yarattı İstiklal Caddesi'ne girişinde. Ve bütün İstanbul'da devamı da geldi. Yani. Devamı da geldi. Evlerin camını kırıp evlerin içerisine polis gaz bombası attı. Ve bunların soruşturulacağı söyleniyor. Bu soruşturma sizce ne kadar, yani bunu söylemek ve bu söze inanmak ne derece doğru bu olabilir? Bu beylik yaplardır. Bugüne kadar böyle olaylarda hep şey yapıyor. Ama ben çok iyi işaret ettim. Son bir notum var. Yani sosyal medya ve hepimize düşen. Şimdi burada yüzlerce insan yaralandı. Hatta ölümcül şey var. Gözünü kaybedenler var. Evet. Genelde bu tür olaylardan sonra bunların takibatı yapılmıyor. Zaten büyük medyayı unuttuk yani. Bu insanların sonraki süreçlerde neler yaşadıklarını takip etmeliyiz medya olarak. Yani bu kişiler aynı zamanda hukuki süreçler takibi gerekli. Bakın Ankara'da 500'e yakın insan gözaltına alındı. Ondan sonra bunların içerisinde yaralılar var. Artık Türkiye çapında herhalde 1500'e yakın filan bir gözaltı ve salı vermeleri bir, evet, ve birlikte toplam gözaltı bu rakamlara ulaştı. 1500 civarında, evet. Tahminen bunların, evet, içinde tutuklananlar olacaklar. Bakın geçenlerde Sezin Öney'den öğrendik galiba, değil mi? Evet. 30 yıla mahkum edilmiş Uludere'yi protesto edin. 37. Ya. Evet, evet. Protesto gösterisi. Bunların takibatı son derece önemli. Sosyal medya, bugün bu hareketi içerisinde bulunan herkes bu süreçleri takip etmek durumunda. Sonra yalnız kalınıyor. Bu hukuki süreçlerde neler başlanıyor. Aynı zamanda haklısın. Yani hükümetin bu soruşturması, İçişleri Bakanlığı'nın medya olduğu takdirde bunun için soru sorar. Şimdi böyle bir medyayla karşı karşıya değiliz. Gidersin İçişleri Bakanı'nın yakasına yapışırsın. Dersin ki kardeşim sen bu soruşturmayı açtın mı? Açtınsa ne oldu? Ne aşamada? Hangi müfettişler? Kimler görevli? Zaten yuka çıkmış durumda. Bütün dünyanın Dışişleri Bakanı'nın bütün söylediklerinin aksine dünyada polis şiddetinin ve bu zulmün tartışıldığı ve büyük ölçüde dayanışma gösterileri yapıldı. Üstelik de Financial Times gibi gayet etkili finans çevrelerinin en saygın gazetelerinden biri olan Financial Times'ın Firavun'a benzettiği, padişah ve firavun karışımı bir tavır olarak nitelendirdiği bu şeyler karşısında hiçbir soruşturmadan, hiçbir istifa, daha doğrusu istifadan geçtim, hiçbir görevden alma olmadı. Ortalık yani yıkılıyor. Yalnız İstanbul değil, yalnız Taksim ve civarı değil, Beşiktaş'ıyla, Dolmabahçe'siyle. Kilis'te eylem var. Evet, Diyarbakır'da da var, Kilis'te de var. Yani 48 şehirde eylemler yayılmışken ve akşam geç saatlere kadar uyumanın bile neredeyse mümkün olmadı. Çanak çömlek sesleriyle bütün mahallelerin çalkandığı bir ortamda tek bir sorumlu belirlemeyen bir durumda biraz zor gibi görünüyor. Hem onun, yani başbakanın işi de çok zor benim anladığım kadarıyla, ama bunun ağır sorumluluğunu nasıl taşıyacaklar? Valla bu ağır sorumluluğun hesabını vermediği takdirde bu hesap başka yerlerden çıkar, kaybeder. Evet. Ben de tarih boyunca tam bir tarih şeyi sayılmam, uzmanı hiç sayılmam doğrusu, ama şimdiye kadar okuyabildiğim, görebildiğim kadarıyla karizması bozulan karizmatik liderlerin bir daha toparlayabilmiş olduklarını, örneğini ben hatırlamıyorum tarihte. Evet, bence de büyük bir şey. Yani bakın şu da var. Yani Erdoğan, bu çok fazla şey yapılmıyor ama Davutoğlu dışında bu sürecine destek, açık çok destek veren pek gönülden şeyde yok. Onlar da bir dengeleme yapmaya çalışıyorlar. Yani son yıllarda zaten Erdoğan sürekli bir ayarlama, dengeleme yapılması için çırpınılan bir takım muhafazakarların olduğunu biliyoruz. Bir takım parti içinde insanlar olduğunu biliyoruz. Ve bu gidiş iyi bir gidiş değil. Hasat toplamayı düşünürken hasadı yakabilir. Bu aşamaya da gelmiş gözüküyor. Ama tabii bundan sonra siyasi şeyde neler olur? Bu sarsıntının etkilerini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ben öncelikle radyomuzu gene yani kendi kendimize olacak ama sizleri kutluyorum. Kesintisiz saatlerce yayın yapan ve beni yurt dışından, ben de İstanbul'daydım bu süre içerisinde. Beşiktaş'taydım hatta. Bugün karşı taraftayım, döneceğim Ankara'ya. Yani yurt dışından beni arayan dostlarım olduğunda da sonra Açık Radyo'yu yönlendirdim. En iyi haberler içtim sosyal medyada ve bizim radyoda var. Gerçekten çok iyi bir gazetecilik çalışması oldu. Ben son olarak sizleri kutlayayım. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Ceviz ağacıyım gülhane parkında, budak budak şerham şerham ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında, ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında, ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında, ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında, yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl, yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril. Koparıver gözlerinin gülüm yaşını sil. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında, ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında, ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında, ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. yaprakların ellerindir. Tam 100.000 elim var, 100.000 elle dokunurum sana. İstanbul'a yapraklarım gözlerimdir, şaşarak bakarım. 100.000 gözle seyrederim seni İstanbul'u. 100.000 yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Polis farkında, ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Evet, ağaç, park, polis, 100.000 el, 100.000 göz, İstanbul. Bundan daha iyi ne anlatabilirdi durumu bu şarkıdan bilemiyorum. Muhteşem. İçinde bulunduğumuz durumu. Cem Karaca'dan Ceviz Ağacı'nı dinledik. Yazarı da Ceviz Ağacı'nın sözlerinin yazarı Nazım Hikmet'in ta kendisi iyi bir şiirinden alınmış. Bence esaslı bir şarkı Cem Karaca. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında durumları var. Evet, evet. Şimdi parka gidelim. Evet, Gülhane Parkı'na gitmesek bile yakın bir parka gidelim. Gezi Parkı'na gidelim. Gezi Parkı'nda standlar açılmış, insanlar orada duruyorlar, toplanıyorlar, konuşuyorlar. Dün itibariyle başladı bu hareketler ve tam bir dayanışma gösterisi yapılıyor. Etrafta herhangi bir taşkınlığa sebebiyet verebilecek bir durum oluşmuyor. İnsanlar birbirine gayet nazik davranıyorlar ve böyle bir deneyimin daha önce yaşanmadığına dair bazı konuşmalar yapılıyor. Bu deneyimlerden bir tanesi de orada kurulmuş olan yiyecek standından geliyor. Dün karşılaştık Meral Hanım'la, yiyecek standının başında duran Meral Hanım'la. İsterseniz onun hikayesine bir kulak verelim. Nasıl başlamış bakalım. Dinleyelim. Evet, şu anda Taksim Gezi Parkı'nın hemen girişinde kurulmuş olan standların önündeyiz ve şu anda standların önünde kiminle konuşuyoruz acaba? Ben Meral. Merhaba Meral Hanım. Merhaba. Sistemimiz nasıl işliyor? Bunu soralım ilk önce. Sistemimiz şöyle işliyor. Ben uzman doktorum. 5 gecedir ayaktayım. Cihangir'de oturuyorum. Ve sürekli boş zamanımda burada oluyorum. Bugün sabah 4 gündür aç olarak gezdiğim için ve suya ihtiyacım olduğu için elime birkaç tane su ve bisküvi alıp geldim. Masa koydum ve bunları insanlara dağıtmak istedim. Fakat bir anda bütün insanların elinde ne varsa herkes getirip koydu. Ve şu anda gördüğünüz gibi burası bir stand haline geldi. Ama ben sadece başlatmış oldum. Oo, çok güzel. Evet. Bir anda bütün yemekler ve içecekler... Herkes her yerden geliyor. Herkes bana bir şeyler getiriyor. Ben de dağıtıyorum. Sabah tam saat 9'dan beri bu şekildeyim. 7 ile 9 arasında İstiklal Caddesi'ndeki çöpleri toplamakla meşguldüm. Sonra buraya geldim ve şimdi o saatten beri de ama o kadar çok güzel ki insanların hareketi. İnanamazsınız, böyle gelenler hep elleri dolu geliyorlar ve bir şey almadan gidiyorlar. Burada ihtiyacı olanlar da ihtiyacı olduğu kadar alıyor. Muhteşem bir hava var burada. Bir bayram havası içindeyiz. İnşallah bu bayram havamızın hep devam etmesini diliyorum halkımız adına, barış adına. ve devam edecek gibi diyor. Yani bu stand ya burada, duracak. Ben yarın sabah ameliyata gideceğim ama burayı birilerine bırakacağım. Akşam işim biter bitmez geleceğim. Yine ne kadar kalabilirsem kalacağım ve sonuçlanana kadar buradayız. Çok teşekkürler. Çok ben teşekkür ederim. Evet, bugün Gezi Parkı'na uğrarsanız Meral Hanım'ı ve standını görebilirsiniz. Kendisine selam da verebilirsiniz. Oradan yiyeceklerinizi de götürebilirsiniz. Karnınız acıktıysa yemek de yiyebilirsiniz. Su da alabilirsiniz oradan. İhtiyacınız olan şeyleri karşılayabilirsiniz. Böyle deneyimler yaşanıyor evet, şu anda. Evet, çok bunları paylaştığımız için de mutlu olduk. Ben şeyi soracağım. Başbakanın kastettiği kaymak tabakası ya da çapulcu kategorisinde ikisine de girmiyor gibi geldi bana. Ne münasebet efendim. Yani evet. Meral Hanım'ın başbakanı yanıltıyorlar anladığım kadarıyla. Birileri evet. Yanıltıyor. Evet, kesinlikle. Evet, peki devam edelim senin izlenimlerine. Evet, sırada sabah insanların topyekün temizliğe girişinden etkilenen Sinan'la Elif'in hikayesi var. İki genç arkadaşımız bunlar. Çöp poşetlerini nasıl ellerine aldıklarını anlatıyorlar. İstiyorsanız kısaca onlara da kulak verelim. Evet, şu anda Gezi Parkı'ndaki yolculuğumuz devam ediyor. Çok güzel bir ağacın altındayız. Kesilmesi planlanan fakat şu anda altının tertemiz olan bir ağacın altındayız. Ve genç arkadaşlar burada ellerinde poşetlerle temizlik yapmaya devam ediyorlar. Çok ufak bir sorumuz var arkadaşlar. Bu poşeti elinize nasıl aldınız? Bir onu aktarabilirsiniz belki de çok kısa olarak. Bu üç gündür hani bizi derinden etkileyen çok olayla karşılaştık. Bunlardan bir tanesi de bu sabah benim kalktığımda, yani kaç gündür takip ediyoruz olayları. Bu sabah gördüğüm tertemiz manzaraydı her yere dair ve bunu görünce hani bizim elimizden ne gelir diye düşündük ve biz de kendimizce bir şekilde yardımcı olalım dedik. Biz de bunları alıp çöp torbalarını alıp yardımcı olmak için buraya geldik. Aynen bu şekilde hemen koştuk Taksim'e ellerimize çöp torbaları. Gösterilere katıldınız mı peki? Evet, dün de buradaydık. Bugün de buradayız. Dün sabahtan beri buradaydık. Bugün de işte öğlen civarlarında buradaydık. Öğlenden beri. Buradayız. Bir yere gitmiyoruz. Elimizden geldiğince evet. Barışçıl bir şekilde destek oluyoruz. Evet, buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Burası bizim. Bunlar da çapulcu değil. Kim bunlar? Bu arkadaşlar Sinan ve Elif'ti. Evet, onlar da hem bir yandan bu daha başlangıç, mücadeleye devam diyen ekipten, direnişçi ekipten, hem de gayet yumuşak bir tonda hayatlarının paylaşarak nasıl sürdürüleceğini gayet hoş bir biçimde anlatıyorlar. Kesinlikle evet. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Kimle devam edelim? Gönüllülerin isimlerinin alındığı masanın başında duran Defne Koryürek'le devam edelim. Nasıl bir deneyimin yaşandığını anlatıyor fikir sahibi Damaklar organizasyonun kurucusu Defne Koryürek. Bir Defne Hanım'a kulak verelim şimdi de. Taksim Gezi Parkı'ndaki yolculuğumuz sürerken burada gönüllü listesinin toplandığı masaya geldik ve fikir sahibi Damaklar'dan Defne Koryürek'i gördük. Merhaba Defne Hanım, nasılsınız? Merhaba, canavar gibi. Nasıl bir deneyim burada sürdürülüyor? Ondan kısaca olsa bahsedebilir misiniz acaba? Mucize. Bence şahane, yani öyle böyle değil. Buradaki insanlar aslında kutlama yapmıyorlar. Az önce öyle bir eleştiri geldi. Burada yaptığımız aslında kutlama değil. Hiç kimsenin öteki olmadığı, hiç kimsenin birbirini etiketlemediği ve beraber sahiden belli bir arazi üzerinde, ağaçlar üzerinden tarif bulmuş ama şehre ait, şehrin kültürel hayatıyla iç içe, bizim sosyal varlığımızın parçası bir arazinin bizim olması mücadelesinin aslında hepimize ait oluşuyla mutlu bir zaman geçiriyoruz. Bu neye evrilecek bilmiyorum ama burada örneğin gönüllü listesi oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü bilmiyoruz neye ihtiyacımız var. Liste çıkarmaya çalışıyoruz. Ben varım ve ben mesela tercüme yaparım. Şahane. Hangi dilde yaparsın? Fransız Türkçe yaparım. Güzel. Senin adını yazalım buraya dursun. Yarın ihtiyacımız olsa seni arayabilir miyiz? Evet, lütfen arayın. Muazzam bir işbirliğinin ön hazırlığını yapıyoruz. Ve bu ön hazırlık bugüne kadar kimsenin hesabını yapmadığı, hayalini kurmadığı bir ön hazırlık. Çünkü bir proje yok, bir program yok, bir plan yok. Ya gerekirsen, evet gerekirsem kesinlikle arayın beni bunun üzerinden. Şahane bir şey bu, mucize, mucize. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Mucize diyor. Evet, Defne Hanım'a da galiba diyemeyiz çapulcu diye üzerimize böyle yok, bir ona kaymak tabakasından biri diyelim bari. Defne Hanım'a. Defne mucize diye niteledi. Defne Koryürek gerçekten de gönüllüleri şey yapıyor. Organize ediyor. Organize ediyor. Ve onun sırasıymış. Ondan sonra başkaları da var orada. Aslında gönüllüleri gönüllü hanesine yazmak da aslında gönüllü bir iş. Böyle bir durumdaydı. O şekilde yakaladık Defne Hanım'ı. Ve son bir ses daha var elimde. Belki onu da dinleyebiliriz. Biliyorsunuz sadece belirli fraksiyonların olduğu bir yer değildi Taksim Gezi Parkı ve Türkiye'nin genelinde gerçekleşen eylemler. Milliyetçileri vardı, muhafazakarları vardı, sosyalistleri vardı. Her türlü fraksiyonun bir araya geldiği yerlerden bir tanesiydi. Orada antikapitalist Müslümanlara da rastladık. Belki onlara da çok ufak da olsa yine bir kulak verebilme fırsatı bulabiliriz. Biz antikapitalist Müslümanlarız. Evet. İsmim Fatma. İşte 6. gün bugün direnişe devam ediyoruz. Şafak baskında da buradaydık. O günden beri her gün geliyoruz dönüşümlü olarak. İşte kapitalist sistemin iktidarı buradaki bu güzel alanı kapitalistlere peşkeş çekmesine karşı durmak için buradayız. Ve artık bu ağaçtan, parktan çıktı, insanları katletmeye dönüştü. O gün sabah 5'te burada çaresiz bir sürü insana resmen öldürmek için saldırdılar. Ve artık bu ağaç meselesi değil. Artık bu zalim iktidarın yok olup gitme meselesi. Ve biz bu mücadeleye devam edeceğiz sonuna kadar. Kaç gündür buradasınız? Kaç gündür alandasınız? 6 gündür. 6 gündür alandasınız ve sayınız nasıl acaba? Kalabalık mısınız? Bizim sayımız, kendi sayımız da yerinde maşallah kalabalık ama halktan bize çok katılım oluyor. Çünkü hepimiz aynı fikirde birleşiyoruz. Buranın Allah'ın yarattığı bir yer olduğunu ve insanların eşitçe buradan pay alma hakkı olduğuna inanıyoruz. Burası halkındır, kamunundur. Bir karıp, bir avuç kapitalistin, bir avuç sermayelerin olmayacak. Bunun için mücadele ediyoruz. O yüzden de hepimiz birlikteyiz, hepimiz kalabalığız. Evet, bu da girmiyor çapulcu ve kaymak tabaka tarafına. Yani başbakanın tanımlarına girenlerle röportaj yapmamışsın. Evet, rastlamadım diyelim. Röportaj yapmaktan ziyade Taksim Gezi Parkı'nda bahsettiği insanlardan ya da bahsettiği insanlara dair insan tiplemesi de benim şu anda bu kategorizasyonumda yok. Kendi belleğimde de yok. Ama böyle bir yanlış biliyor olabilir mi ya da yanıltılmış olabilir şöyle mi? Şöyle bir şey olabilir. Yani yanıltılıyormuş diye konuşuyorsunuz fakat Başbakan'ın Birleşmiş Milletler Orman Konferansı'nda yaptığı bir konuşması vardı. Gayet güzel ve lirik bir konuşması vardı hatırlarsınız. Duvara astık onu. Evet. Bu konuşmayı metinden gayet güzel okumuştu. Fakat en son yayınladığı metinde, en son okuduğu metinde Rumeli Türkleri Derneği'de yaptığı konuşmasındaki metini eline alıp bir anda üzerine çizdiği, çizmiş, paramparça ettiği, tarumar ettiği, önüne gelen metni bambaşka hale getirip kendince bir şekilde bu metni baştan dönüştürdüğüne dair de bazı haberler var. Yani kurmaylarına da belki o kadar haksızlık etmemek gerekebilir. Evet, şimdi çok önemli bir metin okumaya çalışacağım ben. Gezi Parkı direnişi notları geldi elimize. Gayet önemli. Ve paylaşmamız lazım. Metin Solmaz'ın kaleminden çıkmış bu. 10 maddede Gezi Parkı direnişini özetliyor. Neler yapılabilir, neler yapılmamalıdır onları. 1. Çok haklıyız. O kadar doğru bir yerde duruyoruz ki başbakanın konu üzerine yerleşik alaycılığı, gevrek gülüşü örselendi. Birkaç gün önceye kadar ki o özgüven abidesi, şimdi olayı zavallı CHP'ye mal etmeye çalışıyor. Nasılsa, yıllardır yaptığı gibi, kolay başa çıkarım diyerek. Yemezler. Direnişimiz hiçbir partiye, gruba, din yahut mezhebe yahut siyasete ait değildir. 2. Dikkat. A. İçkiciler. Çok basit. İçkiliyken nasıl araba kullanılmaz, sivil direnilmezdi. İçki eğlence için içilir. Bu bir eğlence değil. Sizin bu şekilde eğlenebiliyor olmanız, bu şekilde eğlenme hakkınız olduğu anlamına gelmiyor. Gidin evinizde için. Her hareketiniz zarar oluyor sonra. Hem itici görünüyorsunuz, hem çevreye zarar verme, hem zarar görme potansiyeliniz artıyor. Hem de çok çirkin görünüyorsunuz. Bir elde gaviskon, bir elde bira. Ne bu? B. Sağa solu tekmeleyen taş atanlar. Bunlara tek kar edecek şey civarı tarafından uyarılmaktır. Her kalabalıkta çok Die Hard seyretmiş birileri çıkacaktır. Bu ezik saldırganları uyarın. Direnişimize en çok zarar verenler bunlar. Polisin attığı gazı geri atmak kutsal bir harekettir. Ama taş ne iş? Dün Beşiktaş'ta onlarca arabanın camı kırıldı bu heyecanlı zibidiler yüzünden. C. Nezaket, temizlik gibi sıradan insan özelliklerinin direniş esnasında da korunması gerekir. Biz insanlığımızı korursak bu direniş yükselir. Söylemesi bile ayıp ama yerlere çöp atmayın. 3. Sevgili Kemalistler, heyecanınızı, bezginliğinizi anlıyoruz. Olayı Kemalizme mal etmeye çalışmayın. Siz de takdir edersiniz ki Atatürk bir sivil direniş önderi, bir muhalefet sembolü değil. O yüzden Mustafa Kemal'in askerleriyiz gibi zırvalara kaptırmayın kendinizi. AKP'den kurtulup asker mi olmak istiyorsunuz? Demokrasiyi isteyen insanlarız. Hem bu iş Cumhuriyet mitingleri gibi piknik fasilitesinde de değil. 4. Sevgili Kürtler, sizi gayet iyi anlıyoruz. 30 yıldır orada olan 3-5 gün burada oldu. Hem de düşük şiddetle. Yer yerinden oynadı. Ne yapalım ki İstanbul'a bulut gelmeden Türkiye yağış almaz. Yanımıza gelin. Sırrı Süreyya başta olmak üzere BDP'nin şimdiye kadar verdiği destekten memnunuz. Dahasını istiyoruz. 5. Sevgili dindarlar, sizin vicdanınıza ne oldu? Neden bu kadar azsınız? Daha fazla müteyyiddin arıyor gözlerimiz. Mütedeyyin, evet. 6. Sevgili AKP seçmenim, şu ana kadarki medeni davranışınızın devamını dileriz. Aramızda sizden epey insan olduğunu mutluluk içerisinde biliyoruz. 7. Polis, elinizdeki o gaz bombalarını, tomo hortumlarını kullanırken kime karşı kullandığınızı iyi düşünün. Şiddet göstermeyen birisine şiddet göstermek dünyanın en haysiyetli hareketi sayılmaz. 8. Asker, Harbiye ve Gümüş Suyu'ndaki iyilikleriniz için teşekkürler. Ama daha fazlasını istemiyoruz. Askerin bugüne kadar ne getirdiğini çok iyi biliyoruz. Sizden gelecek yardım, yardımcı olmayacaktır. 9. Sosyal medyacılar, hep sosyal medya başında olun. Sokaktakiler genellikle rahat kullanamıyor, sokaktakilerin haberleşmesine yardım edin. Aman her topa girmeyin. Zaten ortalık gaz dolu, gaza gelmeyin. Teyit almadıkça ciddi haberler vermeyin. 10. Ve son, medya. Allah belanızı versin. Sizden bir bip olmaz. Evet. Gezi Parkı direniş notları. Metin çok, Solmaz'dan geldi. Metin Solmaz'ın kaleminden bize de Deniz Koloğlu, arkadaşımız Deniz Koloğlu aracılığıyla ulaştı. Bunu sık sık tekrarlamak gerekir. Yani biz en azından böylesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ne güzel yazmış. Kalem. Hepsi var. Evet, hepsi var. Şimdi bir ara verelim. Bir müzik daha dinleyelim. Bu Açık Gazete programını kapatıp arkasından da yarım saat boyunca devam edelim. Bakalım bundan sonraki formatımız bir süre böyle olacağı benziyor. Gelişmelere göre biz de esnek davranarak götürmeye çalışıyoruz. Ne çalıyoruz Mert? Manos Loizos'tan, Nazım Hikmet'ten bestelenmiş bir parça. Bugün Pazar adlı ünlü şiirini Manos Loizos'tan dinliyoruz, Nazım Hikmet'in, ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Λίγα γαρούφαλα απομένουνε στις λάστρες. Στον κάμπο θα έχουν κιόλα σοργώσει τη γη. Ρίχνουν το σπόρο, έχουν μαζέψει τις ελιές. Όλα ετοιμάζονται για το χειμώνα, για το χειμώνα. Κι εγώ γεμάτος απ' την απουσία σου, φορτωμένος με την ανυπομονησία των μεγάλων ταξιδιών. Περιμένω σαν αγκυροβολημένο φορετικό μέσα στην μπρούσα, μέσα στην μπρούσα. Απ' την απουσία σου φορτωμένος με την ανυπομονησία των μεγάλων ταξιδιών. Περιμένω σαν αγκυροβολημένο φορτηγό μέσα στην μπρούσα, μέσα στην μπρούσα.